Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 lipca i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W katastrofie samolotu treningowego w Gdyni zginął pilot. Roman Giertych i Waldemar Sługocki zawieszeni w prawach członków Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci przeciwaktorowi Alekowi Baldwinowi została oddalona. Utrata przytomności albo niesprawny fotel katapultowy. Takie mogą być przyczyny wypadku lotniczego w Kosakowie, mówi ekspert lotniczy i organizator pokazów, kapitan rezerwy, pilot Wojska Polskiego Robert Zawada. W katastrofie zginął pilot major Robert Jeł, który wykonywał lot treningowy. To jeden z dwóch najbardziej doświadczonych pilotów na samolotach Bielik. Robert Zawada uważa, że katastrofa nie wynikała z winy majora. Jeśli byłaby to wina sprzętu, a pilot byłby przytomny i świadomy, to zareagowałby w odpowiednim czasie i by się z tego samolotu wystrzelił, czyli by się katapultował. To wyglądało na standardową figurę, która niestety z jakiegoś powodu została wykańczana, że tak powiem, czyli wyprowadzenie z tej figury było za nisko. I według mnie, jeśli maszyna by była niesprawna, a pilot byłby przytomny, to on by to, tak doświadczony pilot, był w stanie stwierdzić to już wcześniej i po prostu nie dopuścić do tego, żeby zginąć. W związku z wypadkiem odwołano piknik lotniczy na terenie bazy lotnictwa morskiego z okazji 30-lecia powstania Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Roman Giertych i Waldemar Sługocki zostali zawieszeni w prawach członków Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, poinformował szef Platformy, premier Donald Tusk. Obaj nie głosowali w Sejmie nad ustawą o dekryminalizacji aborcji. Ci politycy zostaną też pozbawieni swoich funkcji. Roman Giertych nie będzie już wiceprzewodniczącym Klubu Koalicji Obywatelskiej, a Waldemar Sługocki traci funkcję wiceministra rozwoju i technologii. Kara jest dotkliwa, bo jak argumentował lider Platformy, to nie było zwykłe głosowanie. W tej sprawie nie głosował też poseł Krzysztof Grabczuk. Ten jednak został przez premiera usprawiedliwiony, bo jak napisał, przebywał w szpitalu. Z kolei poseł Sługocki oświadczył w mediach społecznościowych, że jego nieobecność w Sejmie spowodowana jest podróżą służbową do USA, zaplanowaną kilka miesięcy temu. Jeszcze przed zawieszeniem Roman Giertych tłumaczył, że nie wziął udziału w głosowaniu ze względu na szacunek do poglądów zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej. Łącznie za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, 218 było przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Minister finansów Andrzej Domański zapewnił w politycznym podcaście Polskiego Radia Strefa Wpływów, że wydatki na obronę w Polsce będą rosły. Jest kolejnym przedstawicielem rządu, który zdementował informacje pojawiające się w części mediów, jakoby w przyszłym roku pieniądze przeznaczone na zbrojenia miały być zmniejszone. W przyszłym roku wydamy więcej na obronę, zarówno w ujęciu nominalnym, w sensie miliardów złotych wydamy więcej, jak i udział tych wydatków w naszym PKB będzie większy. Jest dzisiaj za wcześnie, żeby powiedzieć, czy to będzie 4,3, 4,5 czy 5. Premierowe odcinki Strefy Wpływów są dostępne co tydzień w piątek na podcasty polskieradio.pl, YouTubie oraz na najważniejszych platformach podcastowych. Poławianie i przesiewanie bursztynu, a także warsztaty stworzenia bursztynowej biżuterii. Takie atrakcje czekają na kołobrzeskiej plaży. Trwają Światowe Dni Bursztynu. Na plaży przy Kamiennym Szańcu króluje złoto Bałtyku. Święto bursztynu przyciąga zarówno miejscowych, jak i turystów. Każdy może spróbować swoich sił samodzielnie wyłowić jantar z morskiego brzegu lub poszukiwać go z sitkiem na plaży. Chętnych do udziału w zabawie nie brakuje. Bardzo ciekawe zawody, widzę. Fajna atrakcja dla dzieciaków. Robi się tak i potem się wytrzepuje i zostają same bursztyny. U siebie mamy złoto, dużo złota, więc w rzekach płuczemy złoto i mamy dużo złota i dlatego myśmy tu przyjechali. Złoto, a bursztyn to mniej więcej podobnie. A jak rozpoznać, czy znaleziony przez nas okaz rzeczywiście jest złotem północy? Tłumaczy Kamil Staszczak z Kołobrzeskiego Muzeum Bursztynu. Najprostszym sposobem jest zabrać do domu, wrzucić sobie do wody z solą, tak z solanką i wtedy zobaczyć. Jeżeli się utrzymuje na powierzchni, to znaczy, że to jest bursztyn. Jeżeli tonie, to znaczy, że to jest plastik albo jakiś inny kamień. Najprostszy sposób. Światowe Dni Bursztynu w Kołobrzegu potrwają do niedzieli. Przemysław Polanin, Radio Szczecin. Sensacyjna decyzja sądu stanu Nowy Meksyk w sprawie Aleka Baldwina. Sprawa o nieumyślne spowodowanie śmierci przeciwaktorowi została oddalona. Do tragicznego wypadku doszło na planie filmowym westernu Rust w październiku 2022 roku. Alek Baldwin z rewolweru będącego filmowym rekwizytem przypadkowo zastrzelił szefową zdjęć Halinę Hutchins oraz postrzelił reżysera Joela Souza. Sędzia uwzględnił wniosek obrony. Wszystko na podstawie tego, że amunicja, która trafiła w ręce organów ścigania, została przed obroną ukryta. W przypadku skazania Baldwinowi groziło 18 miesięcy więzienia. Po wyjściu z sądu nie skomentował sprawy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Patrzę na mapę pogodową Polski i widzę mocny podział. Na północnym zachodzie około 22-24 stopni Celsjusza i deszcz, ale z kolei na południowym wschodzie nawet do 34 stopni Celsjusza. Będzie słońce, ale będą też burze i może się pojawić grad. W Tatrach powieje nawet do 70 km na godzinę, a w Sudetach do 80. Autopromocja. W lipcowe soboty na scenie teatralnej Trójki serial kryminalny Wotów na podstawie powieści Macieja Siembiedy w reżyserii Pawła Chmielewskiego. Proszę szukać dalej. Niech pan jedzie do Paryża. A koszty? Ach, poradzimy sobie. Zakon ma przyjaciół. Dziś po 19:00. Mamy do czynienia z niebezpiecznym człowiekiem. Ale pani... Ale żadnego ale. Ciąg dalszy nastąpi za tydzień. Barbara Marcinik. Polecam. Autopromocja. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Michał Kowarski. Przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus. Kłaniamy się. I rozpoczynamy weekend o 6:00 z pytaniem, dlaczego państwo nie śpią, jak jest sobota i 6:00 rano? Ja tego nie rozumiem. Ale można mi wytłumaczyć. 22,7 trójek w sprawie tej i każdej innej też. Zapraszam do zwierzeń. Może akurat państwo jadą gdzieś na wakacje? To jest powód wart. 6:00 w sobotę. Zdecydowanie. Wczorajsze wieczorowe i nocne burze wytchnienie przyniosły tym, którzy mieszkają w północno-zachodniej Polsce. Pozostali mają przed sobą kolejny dzień z kalifornijskim słońcem. Nie ma litości. W Trójce Mercy i Kalifornia. No love in the city, waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying to Mary and lies for the gold. Two lovers colliding, saving a soul. Why do California. Trójka. Jest 6:15, tu Trójka. Pytałem, dlaczego państwo o tej porze, o 6:15 już w tej chwili, nie śpią. 22 i 7 trójek, proszę dzielić się powodami niespania. Nie śpię, a nawet nie to, że od 6, tylko od 4, bo naprawiam gramofon. No, jest to jakiś powód. W dzisiejszej porannej audycji zajmiemy się podróżami, a to też może być powód wstawania tak wcześnie, ale takimi podróżami, które trwają dziesiątki dni, które trzeba spędzić w ciasnym pomieszczeniu. Takie podróże dopiero w planach, celem jest Mars. Ale przygotowania ludzi do tego typu ekspedycji rozpoczęły się już dawno temu. Testowany jest i sprzęt, i ludzka psychika. I o testach raczej tej ostatniej chwili pomówimy. To już za moment. Zajmiemy się też dietą dzisiaj, dietą, która chłodzi. Może to odrobinę przesadne sformułowanie, ale o tym, jak gotować, co gotować i jakie smaki wplatać do swojej kuchni w upalne dni, na pewno zapytam. Kucharza Grzegorza Łapanowskiego państwa też pytam. Jeśli państwo mają jakieś wakacyjne kulinarne triki, proszę się dzielić. Na tapecie dzisiaj też zegary z kukiełkami. Taki jak ten z Poznania, ze świeżo wyremontowaną prowadnicą, który wrócił na ratusz po mojej przerwie. Przed nami też pojedynki, może nie takie na śmierć i życie, ale o honor już jak najbardziej. I w piłkarskim wydaniu, i w rycerskim. Posłuchamy teraz Kaśki Sochackiej i jej Szumu, który znów okupuje pierwsze miejsce listy przebojów, pierwsza trójka, i okopał się tam chyba na dobre, co wczorajsze notowanie potwierdza. Jeśli Państwo sobie życzą, żeby ta okupacja trwała dłużej, to parafrazując klasyka, wiedzą Państwo, co z nim zrobić. Głosowanie na trójkapolskieradio.pl, a na antenie Szum. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Zbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. 19 minut po godzinie 6. My już teraz zajmiemy się Marsem, który staje się coraz bliższy ludziom. Amerykańska Agencja Kosmiczna zakończyła właśnie eksperyment, w którym uczestniczyło 4 członków załogi NASA. Misja była pierwszą w ramach programu Amerykańskiej Agencji Kosmicznej, którego celem jest zebranie danych na temat zdrowia i wydajności człowieka w ramach warunków życia na tej planecie. Jan Pachlowski z Florydy już z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko z Florydy, z której przecież startują misje kosmiczne. To jest jedno z najważniejszych miejsc na świecie, dokładnie przylądek Canaveral na Florydzie, gdzie właśnie mają miejsce początki tej eksploracji niesamowite, ciekawe kosmosu. I rzeczywiście, to jest jedna z pierwszych 3 misji NASA, która symuluje życie na Marsie. Ponad rok temu, to jest bardzo ciekawe, 4 ludzi weszło do takiej specjalnej kapsuły, która jest imitacją 3D tej planety i symuluje wszystko, co zachodzi w tamtych warunkach. Posłuchajmy zresztą. My name is Steve Kerner. I'm the Deputy Center Director here at the Johnson Space Center. Nazywam się Steve Kerner. Jestem jednym z dyrektorów Centrum Kosmicznego w Houston. Jestem teraz bardzo podekscytowany. Witam Was na wyjątkowym wydarzeniu. To jest pierwsza z 3 misji NASA, która symuluje życie na Marsie, przede wszystkim w warunkach panujących na tej planecie. Ponad rok temu ta 4 ludzi weszła do tej kapsuły, która jest imitacją 3D tej planety i symuluje wszystko, co zachodzi w tamtych warunkach. Habitat simulation. Celem programu jest gromadzenie danych na temat właśnie zdrowia i wydajności ludzi przed wszelkimi próbami wysłania astronautów na czerwoną planetę. I tym razem skupiono się przede wszystkim na wyżywieniu załogi. Opuściła ona specjalnie przeznaczony do misji obiekt, uwaga, po 378 dniach. To było niesamowite i unikalne doświadczenie i wyzwanie, które wielu kosztowało bardzo dużo ciężkiej pracy. Było też w tym bardzo dużo radości. Podczas tej misji dzieliliśmy się naszymi nabytymi doświadczeniami, dawaliśmy sobie miłość i wspieraliśmy się nawzajem, powiedziała zaraz po powrocie, można tutaj śmiało powiedzieć, do takiego normalnego świata, dowódca całego przedsięwzięcia Kelly Hudson. Załoga została oddzielona od rodzin, objęta starannie ustalonym planem posiłków oraz obserwacją. To nauka o kluczowym znaczeniu, gdy przygotowujemy się do wysłania ludzi na czerwoną planetę, podkreśla w specjalnym komunikacie NASA, kiedy będziemy mogli polecieć na Marsa jako ludzie? To jest bardzo trudne pytanie. NASA tutaj używa takiego stwierdzenia najbliższa przyszłość, ale czy najbliższa przyszłość to jest 10 lat, a może kilka dekad? Na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Najpierw teraz realizowana jest misja Artemis, która ma sprawić, że człowiek powróci na Księżyc. Tam ma być zbudowana taka, może tak powinien powiedzieć, coś na wzór obecnej amerykańskiej tutaj stacji kosmicznej i ma być taką bazą wypadową właśnie tutaj z Księżyca w przypadku lotów na Marsa. Ale takie eksperymenty już były prowadzone w przeszłości, mówimy o eksperymencie naukowym, ale to też ma jakiś związek, bo przypomnę Państwu, to było na początku lat 90. 8 ochotników ubranych w takie odlotowe czerwone kombinezony, zamknęło się w takiej nowoczesnej szklarni na wzór właśnie planety, która miała doskonale odzorowywać ziemski ekosystem. No i tutaj kończąc, gotując, łapiąc powietrze i skacząc sobie do gardeł na oczach światowych mediów, bo tak to się wszystko odbywało. Ten eksperyment nazywał się Biosfera 2 i miał naprawdę miejsce od 91 do 93 roku i zapamiętano go jako porażkę, jeśli w ogóle zapamiętano też. Nazywano go pychą, pseudonaukowym eksperymentem, który nigdy nie miał spełnić swojej misji. Jednak jak pokazuje film dokumentalny na ten temat, eskapada jest przestrogą w obliczu sytuacji, w której świat zewnętrzny sam zaczyna przypominać taki apokaliptyczny świat science fiction. Patrząc wstecz, to niesamowite, że coś takiego w ogóle powstało między innymi dlatego, że stoją za tym ludzie, którzy zaczynali jako hipisowska grupa teatralna. Ale już wtedy zauważono, że być może będzie taka potrzeba dla ludzi, aby poszukać życia dla nas, życia na stałe, życia w innym miejscu niż Ziemia. Jakkolwiek to brzmi. Hipisi, Księżyc, kosmos, Mars, brzmi to wszystko bardzo tajemniczo i bardzo interesująco. Jan Pachlowski, pięknie dziękuję. Dziękuję. Tak sobie myślę, że taki marsjański habitat albo statek kosmiczny mógłby zastąpić bezludną wyspę w rozważaniach o trzech rzeczach, które zabrałbym tam ze sobą. Jak spędzić miesiące w podróży, mając tylko trzy książki? A gdyby miały być to tylko trzy utwory? Jeśli mają Państwo swoją pierwszą trójkę, proszę dzwonić i mówić. W moim przypadku Extreme Ways spokojnie mogłoby być jednym z tych trzech utworów. Moby w trójce. much can make me blind. I've seen so much in so many places, so many heartaches, so many faces, so many dirty things you couldn't even believe. I would stand in line for this. It's always good in life for this. Szósta 28, tu trójka. Dlaczego państwo nie śpią o 6 w sobotę? Dlaczego nie śpię już teraz po 6? No, czyli można powiedzieć klasycznie, wracam z 12-godzinnej zmiany z pracy i nie życzę innym tego, co muszę przeżywać ja w tej chwili. W trójce za moment o tym, jak przeżyć, no nie 12-godzinną zmianę, bo tego naukowcy nie wiedzą, jak przeżyć burzę w mieście. I czy wysokie budynki mogą być jakąś ochroną ściągającą pioruny, czy może jesteśmy tak samo narażeni, jakbyśmy stali w szczerym polu. Jak piorun może nas trafić po drodze, skacząc po przeróżnych przedmiotach? Zanim padnie odpowiedź na te pytania, boom, boom, back. I tu wcale nie o pioruny idzie, ale o muzyczny efekt pewnego spotkania na seansie filmowym, na którym przecięły się ścieżki Hinz i Beck. Spotkanie przypadkowe, kawałek przemyślany i taki, że chce się wstać i wyjść na miasto, nawet mimo burzy. You wanna fall. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu trójka, jest 6:35. Po wczorajszej nocy burzowej odcięło mi w domu jedną fazę. Dobrze, że byłem w domu, przynajmniej czułem się bezpiecznie. W górach czy na środku pola przebywanie podczas burzy może skończyć się nie najlepiej. A jak to wygląda w mieście? Poprzednia noc pokazała, że nie tylko pioruny stanowią zagrożenie, ale też silny, porywisty wiatr. Nie polecam więc raczej wychodzenia na zewnątrz podczas nawałnic. Teraz będziemy Państwu udowadniać, dlaczego nie powinno się wychodzić nawet w mieście, skrupulatnie i naukowo. Jacek Frenzel. Pioruny, czyli wyładowania atmosferyczne, najczęściej będą kierować się do wysokich obiektów, takich jak duże budynki, maszty. Piotr Szuster, fizyk atmosfery, Centrum Modelowania Meteorologicznego, polscy łowcy burz. Wyładowanie atmosferyczne polega na przepływie prądu o bardzo dużym napięciu oraz natężeniu przez atmosferę, co prowadzi do wystąpienia dodatkowych zjawisk, takich jak błysk i grzmot. W przypadku bardzo bliskich wyładowań człowiek może zostać porażony prądem albo bezpośrednio, albo pośrednio, na przykład wskutek oddziaływania napięcia krokowego. Pioruny wybierają sobie najkrótszą drogę do Ziemi. Mogą uderzyć w tramwaj, samochód. Piotr Żurowski, rzecznik prasowy stowarzyszenia Skywarn Polska. Jeżeli nie będziemy dotykać elementów metalowych w pojazdach, nie powinniśmy zostać porażeni, bo wszystko spływa po karoserii w dół do Ziemi. A jeśli chodzi o budynki, no to też jesteśmy w miarę bezpieczni, jeżeli nie zbliżamy się do jakichś urządzeń elektrycznych podpiętych do sieci albo nie korzystamy właśnie z jakichś urządzeń podpiętych do sieci, ponieważ jak piorun uderzy w jakiś budynek albo w ogóle w sieć, to może dojść po instalacji i porazić po prostu człowieka. Temperatura w wyładowaniu takim piorunowym może sięgać ponad 25 tysięcy stopni Celsjusza. Kapitan Wojciech Gralec, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Jest to naprawdę bardzo wysoka temperatura. Uderzenie pioruna w pobliżu człowieka czy bezpośrednio w człowieka może spowodować rozległe obrażenia, oparzenia elektryczne niemalże nawet trzeciego stopnia, więc do martwicy tkanek skórnych, może spowodować zatrzymanie krążenia. Żeby uniknąć takich sytuacji, eksperci zalecają w miastach ukrycie się na przykład w galeriach handlowych, małych sklepach czy budynkach użyteczności publicznej. Nie należy również stawać w pobliżu sieci przesyłowych czy trakcji tramwajowej. Względem otwartej przestrzeni, na przykład takich obszarów jak góry, jest mniejsze prawdopodobieństwo porażenia piorunem w przestrzeni miejskiej, natomiast dalej to ryzyko jest. Należy unikać przebywania poza budynkami bądź pojazdami. A czy pioruny, jak sądzi wiele osób, mogą wpaść do naszego mieszkania przez otwarte okno? Piorun teoretycznie istnieje taka możliwość, aby przez otwarte okno uderzył w jakiś element instalacji mieszkania, natomiast ryzyko jest niewielkie. Ale jeśli chodzi o jakieś wpadnięcie, no to jest bardzo rzadkie przypadki, bo to chodzi o pioruny kuliste, które bardzo rzadko się pojawiają i są do końca niezbadane. To jest takie bardziej, można powiedzieć, legenda miejska niż fakty potwierdzone przez naukowców. Czy możemy zostać porażeni piorunem na przykład stojąc na balkonie? Generalnie jest to możliwe, dlatego że prąd elektryczny wyładowania atmosferycznego może być propagowany przez tego typu instalacje. Bardzo adekwatny przypadek wystąpił w 2019 roku podczas wyładowania atmosferycznego, które pozbawiło życia 5 osób. Chodzi o przypadek z hali kondratowej. Wtedy część osób chwytała się metalowych łańcuchów w górach i ulegała porażeniu. Na co powinniśmy jeszcze zwrócić uwagę podczas burzy w mieście? Nie powinno się też brać kąpieli podczas wyładowania atmosferycznego, jeżeli są bliskie, ponieważ po uderzeniu może po rurach dojść do osoby, która na przykład korzysta z kąpieli albo myje naczynie i też może zostać porażona. A co czeka nas w pogodzie? Najgorsze chyba już jest za nami. Artur Surowiecki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wygląda na to, że niedziela już będzie nieco bardziej spokojna. Odpoczniemy na pewno od silnych burz przez większość poniedziałku, natomiast we wtorek mamy ponowny napływ bardzo ciepłej, wilgotnej, chwiejnej masy powietrza i kolejną wędrówkę systemu frontów atmosferycznych związanych z rozwijającym się układem niskiego ciśnienia, czyli znów mogą się rozwinąć bardzo silne burze. Informacje o burzach zebrał Jacek Frenzel i z jego badań wynika, że w czasie burzy lepiej się schować, byle nie w wannie. A jakie państwo mają sposoby? 2027 trójek, proszę dzwonić. Odpowiadają już państwo na pytanie o 3 utwory do słuchania podczas podróży na Marsa. Peter Gabriel, Kate Bush, Don't Give Up. To jest utwór kultowy z lat 90., jak na przykład Genesis też i London Confusion, czyli kraina zamieszania, to co mamy teraz na świecie. Znowu powracamy do dekady lat 80., tych trudnych czasów. Były 2 utwory, dorzućmy 3. Skoro było o burzach w mieście i klasyki bierzemy pod uwagę, to ja się nie mogę powstrzymać. Dokładam AC/DC, Thunderstruck. Oj, zagrzmi. Yeah. Trójka. Za 12 minut będzie godzina 7. Tu Trójka i w studiu pojawił się już Kuba Hanak. Dzień dobry. Dzień dobry. Bliżej się Państwo z nim zapoznają w poniedziałek między 6 a 9, ale dzisiaj na rozgrzewkę. Skoro na motoryzacji zna się jak mało kto, na pewno sprzeda kilka porad, które w wakacje mogą być wyjątkowo istotne. Na przykład porada dotycząca dowodu rejestracyjnego. Mieć na wakacjach czy nie mieć? O ile jesteśmy w Polsce, to nie musimy go mieć ze sobą, ale jeżeli wyjeżdżamy za granicę kraju, no to ten dowód jest już obowiązkowy. Nie możemy go zapomnieć, wyjeżdżając choćby do Chorwacji, czy w ogóle przekraczając granicę Polski, dlatego że dla policjanta obcej drogówki, czy obcego policjanta w obcym nam kraju, to jest podstawowy dokument poświadczający, że jesteśmy właścicielami tego pojazdu, więc w aplikacja Polsce, w telefonie nie wystarczy. No nie, zdecydowanie nie wystarczy. Tutaj już musi być ten papierowy, książkowy dowód. I uwaga, nie wystarczy też pozwolenie czasowe. Musimy mieć tą dużą książeczkę rozkładaną. Z tym dowodem możemy wyjechać za granicę. A jak to wygląda, jeśli chodzi o podróżowanie po Polsce? Nie trzeba mieć tego dowodu, jeśli chodzi o takie codzienne sytuacje czy kontrole wykonywane przez policję, ale czasami chyba warto mieć ten dowód. zdecydowanie warto mieć ten dowód. Niektórzy kierowcy poszli na skróty i nie wożą tego właściwego, prawdziwego dowodu, ale wożą sobie kserokopię, tylko po to, żeby informacyjnie móc przekazać jakieś wiadomości kierowcy, któremu takie informacje mogą się przydać. Oczywiście dla policjanta tego typu skserowany dowód jest absolutnie bezużyteczny, to nie jest dokument. Policjant nasz dowód ma w specjalnym systemie CEPiK, którym się posługuje na co dzień i kontrolując nas na drodze, sprawdza, czy z naszym samochodem jest wszystko w porządku, czy on jest właściwie zarejestrowany, czy on należy do nas. Wtedy może oczywiście zadać nam pytanie, dlaczego jeździmy nie swoim samochodem i właśnie powinniśmy mieć wtedy takie pozwolenie choćby od leasingodawcy, że jesteśmy użytkownikami tego pojazdu i jakby jesteśmy w stanie jeździć nim bezpiecznie, bo zrobiliśmy przegląd rejestracyjny, ten coroczny na stacji diagnostycznej. I uwaga, do tego przeglądu też potrzebny nam jest dowód. Nie ksero, nie dowód w M-Obywatelu, tylko ten książkowy, rozkładany, prawdziwy dowód, który odebraliśmy kiedyś z Wydziału Komunikacji. A skoro już o badaniach technicznych mówimy, to ja z własnego doświadczenia powiem, że lepiej nie jechać ostatniego dnia na to badanie techniczne, bo jeżeli okaże się, że istnieje jakaś drobna usterka, którą należy poprawić, no to ostatniego dnia już nie ma czasu za bardzo na poprawienie tej usterki, a bez podbitego dowodu rejestracyjnego nie możemy jeździć, zostaje laweta. Dokładnie tak. Diagnosta, znajdując jakąś usterkę istotną, ma możliwość nie przedłużenia tego przeglądu, czyli mówiąc kolokwialnie, nie podbije nam dowodu rejestracyjnego, nie wyda nam zaświadczenia o pozytywnym przebiegu przeglądu rejestracyjnego. No i niestety tego typu samochód nie może już wyjechać na własnych kołach. Trzeba po niego wezwać lawetę. No i tak jak mówisz, w ostatni dzień na pewno usługa serwisowa, szczególnie jeżeli przyznasz się mechanikowi, że to jest ostatni dzień, będzie droższa, znacznie droższa, bo to nie jest tak, że tej usterki nie da się usunąć. Ale rzeczywiście diagnosta, znajdując taką informację o usterce w twoim samochodzie, może niestety nie przedłużyć takiego przeglądu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ja nie pamiętam dokładnie od kiedy, ale wydaje mi się, że od półtora roku każdy diagnosta ma obowiązek wpiąć komputer diagnostyczny w samochód z silnikiem diesla powyżej normy Euro 5. Jeżeli coś w tym samochodzie jest nie tak, a wiemy z doświadczenia, że wielu kierowców pozbywa się na przykład filtrów cząstek stałych w swoich samochodach. I ten komputer to wykryje. I ten komputer to na pewno wykryje, więc jeżeli ten komputer to wykryje, diagnosta zobaczy, że tego filtra nie ma, ma możliwość zatrzymania nawet dowodu rejestracyjnego, nie przedłużenia, zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dlatego że to jest bardzo istotna usterka samochodu i taki samochód nie nadaje się do eksploatacji. W teorii można by pójść do urzędu i wziąć czerwone tablice i takie pozwolenie tymczasowe. Czy bez dowodu, który zabrał nam diagnosta, możemy coś takiego zrobić? Tablice tymczasowe otrzymujemy z Wydziału Komunikacji na własne żądanie. Te tablice nam wydaje urząd na miesiąc, nie dłużej niż miesiąc i po miesiącu te tablice musimy zwrócić do Wydziału Komunikacji. Ale uwaga, my nie możemy się po drodze poruszać samochodem, który nie jest do tego dopuszczony. Czerwone tablice w niektórych przypadkach rzeczywiście, jeżeli na przykład sprowadzamy sobie samochód z zagranicy i tym samochodem chcemy dojechać na przegląd techniczny, ten pierwszy przegląd techniczny, możemy do tego użyć tych czerwonych tablic. Ale w momencie, kiedy został nam zatrzymany dowód, jeżeli mamy usterkę istotną, która nie pozwala nam na korzystanie z tego samochodu, no to tutaj policjanci mogą nie patrzeć tak liberalnym okiem i rzeczywiście mogą nas ukarać. A uwaga, mandat za niewłaściwe warunki techniczne, czy niezgodność z warunkami technicznymi pojazdów, nawet do 3000. No to jest już spora kwota. Jeszcze jedna sytuacja mi przychodzi do głowy z tym, kiedy warto mieć dowód rejestracyjny przy sobie, to kiedy nam na przykład na wakacjach odholują samochód. Tak, zdecydowanie tak. No, jakby zgłaszając się po samochód, który został odholowany na parking operatora, bo to kiedyś się nazywaliśmy parkingami policyjnymi, dzisiaj są to specjalne parkingi, z którymi dogaduje się operator danego parkingu i rzeczywiście do odbioru takiego samochodu potrzebujemy udowodnić, że ten samochód jest nasz. No i trzeba go ze sobą mieć. Znowu ta książeczka, którą musimy ze sobą zabrać. Kuba Hanak w rozgrzewce przed poniedziałkowym porankiem, a my już teraz z Foo Fighters, Long Road to Ruin. You now don't make a sound. Say, have you heard the news today? One flag was taken down to raise another. Stubborn heart remains unchanged. No hope, no life, no love.